साईं भजन कर ले ओ प्यारे, साईं भजन कर ले ओ, साईं भजन कर ले तू प्यारे, साईं भजन कर ले। नैया पार लगाएगा वो, नैया पार लगाएगा वो, उसे नमन कर ले, साईं भजन कर ले ओ प्यारे, साईं भजन कर ले, साईं भजन कर ले तू प्यारे, साईं भजन कर ले। भजन बिना ये जीवन सूना कौन जो राह दिखाएगा, भजन बिना ये जीवन सूना कौन जो राह दिखाएगा, सुख के दिन तो कट जाएंगे दुख कैसे सह पाएगा, भक्ति बिना जीवन सुना है, भक्ति बिना जीवन सुना है, प्रभु सुमिरन कर ले, साईं भजन कर ले ओ प्यारे, साईं भजन कर ले, का लेखा जोखा साथ में तेरे जाएगा, पाप पुण्य का लेखा जोखा साथ में तेरे जाएगा, साईं शरण आने वाले का पाप तनिक धुल जाएगा, अपनी इस मैली काया को, अपनी इस मैली काया को अब कंचन कर ले, साईं भजन कर ले ओ प्यारे, साईं भजन कर ले, साईं भजन कर ले। अपनी ही तो सोच में डूबा प्रभु सेवा ना कर पाया, अपनी ही तू सोच में डूबा प्रभु सेवा ना कर पाया जिसने सेवा की तन मन से झोली अपनी भर लाया बरसों से वीरान तेरा मन बरसों से वीरान तेरा मन उसे चमन कर ले साईं भजन कर ले ओ प्यारे साईं भजन कर ले साईं भजन कर ले ओ प्यारे साईं भजन कर ले नैया पार लगाएगा वो नैया पार लगाएगा वो उसे नमन कर ले साईं भजन कर ले ओ प्यारे साईं भजन कर ले साईं भजन कर ले ओ प्यारे साईं भजन कर ले साईं भजन कर ले तू प्यारे साईं भजन कर ले साईं भजन कर ले